حديثه 1522 به حديثه داد مدیار بتن کنه چو عالم گوی خود دنه مظن و ظانه خوب چو ظانه و مظن هنده جد بنه سبب ضلال و برزبون و کفره و عالم ریکا هدایت نگرد و چو بنه سبب هنده و عالم ریکا هدایت بگرد. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبري عليه الصلاة والسلام قلت لو آمن بي عشرة من اليهود هكر ده كسا اشتروك الجهيا والظنائت وان ايمان بمن اينا با بصرمان ببان لآمن بي اليهود جهي همي دا ايمان بمن اينا دا چابل وان كان اوجك دا اسلامتي جرم بس بش دهنگه او چه لبو يا پیغمبری گوت اسلامت خود لبن كده كس اش جهيا ایمان تبینن اجبر هنده کیمش جهیا بسرمان بود.